Thank you. 4 μέτρα, παίζει 4 κορδάκια. Εντάξει, πολύ μπορεί να πέρασε ένα γύρο. Άμα πάρει κάποιο όλο, να υπάρχει ένα γύρο κενό.